Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det danske børsmarked holder lang Kristi Himmelfartsferie, men ikke os. Vi er klar med en særudgave af Millionærklubben, hvor vi sætter fokus på et særligt udvalgt emne i dag, auto- og transportbranchen. For der er næppe nogen tvivl om, at vi står foran store forandringer i den branche. Men hvad bringer fremtiden egentlig med sig? Ja, det kommer vi med et bud på her i løbet af de næste 55 minutter. Programmet er optaget på forhånd, og det betyder altså, at du ikke kan blande dig i debatten, som du plejer. Men hvis du alligevel sidder inde med nogle spørgsmål eller nogle kommentarer, så er du velkommen til at skrive til os på mailen mio@radio247.dk. Så skal jeg sørge for, at vi får samlet op på det, når vi er tilbage med vores live-udsendelser i næste uge. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har også i denne særudgave af Millionærklubben mandet op med stærke kompetencer. En mand, hvis arbejdsliv i høj grad drejer sig om at se fremad for autobranchen. Og det er dig, Adam Ertø. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Adam, du er Head of Innovation hos Semler-gruppen. Det er Danmarks største koncern i bilbranchen. I har mere end 100 år på banen. I importerer og sælger kendte og anerkendte mærker, som for eksempel Volkswagen, Audi og Porsche. Og så gør I det også inden for landbrugsmaskiner. Jeg ved, at I sælger John Deere-maskiner, og så er der også nogle motorcykler fra Ducati. Så I kommer vidt omkring. Du er jo ikke som sådan en, hvad skal man sige, en ægte bilsælger. Hvad er det? Hvad er du egentlig for en? Lad os lige lære dig lidt at kende, fordi hvad er din baggrund, og hvorfor sidder du egentlig i Semler-gruppen? Jamen, det er rigtigt. Jeg er ikke nogen bilbranchemand som sådan. Jeg er egentlig uddannet økonom, og så har jeg de sidste 20 år arbejdet med strategi og teknologi, skiftesvis som konsulent og i forskellige positioner ude i industrien. Så den røde tråd har egentlig været strategi med et strejf af teknologi, og de sidste 3 år har jeg så været i Semler-gruppen og blev ansat til at prøve at finde ud af, hvad er det for en perspektiv, vi skal have på fremtiden? Hvad er det egentlig i alle de her nye ting, som tegner sig i horisonten? Hvad er det, vi skal forholde os til, og hvordan skal vi så gøre det? Så det er det, jeg har beskæftiget mig med de sidste 3 år. Og det skal vi blive klogere på i løbet af altså de her 55 minutter, fordi vi er jo også optaget af, hvad der sker i branchen. Ikke nødvendigvis, fordi at det sådan, gør os så meget privat, men fordi vi jo selvfølgelig altid er optaget af, hvad der kunne være godt at investere ind i. Og det er jo i den grad en branche, der har været udsat for en masse, i citationstegn, spændende ting her på det seneste. Der har både været skandaler og historier og alt muligt drama i den der branche. Hvis vi starter sådan helt fra toppen af, Adam, hvordan står det så egentlig til overordnet set i autobranchen? Jamen altså, det går jo faktisk rigtig godt. I Semler-gruppen har vi haft nogle år med rigtig gode resultater, så flere biler end nogensinde før. Så jeg vil sige, at de underliggende trends er jo noget, som holder branchen i gang. Folk vil gerne kunne flytte sig rundt, og folk får flere og flere penge mellem hænderne, og der kommer flere og flere mennesker. Så det fungerer rigtig godt. Det, jeg bare har fundet ud af i mit virke, og hvor jeg startede med ligesom at prøve at kigge ind i fremtiden og sige, kommer der nogle nye ting? Er der nogle karakteristika ved fremtiden, som vi tror på kommer, og når de kommer, så ændrer de spillereglerne? Og der synes jeg, der er 3 ting, der tegner sig sådan ret tydeligt, og som der er i stigende grad, efter min mening, er konsensus omkring. Men inden vi hopper ned de der 3 ting, Adam, og det er ikke fordi, jeg skal sådan køre dig igennem noget som helst, men jeg er bare sådan optaget af alle de her CO2-skandaler og alt det, som der har foregået. Er det slet ikke noget, der sådan har påvirket grundlæggende? Jo. Altså, det er jo ikke det, som jeg sidder så meget med til daglig, så jeg er ikke den rigtige til at gå i detaljer med de her ting. Men jeg kan sige, at det er jo noget, der bliver taget super alvorligt, og man kan sige, at der er jo en kæmpe omstilling i gang. Ja. Og der er en masse dels regulative ting, som driver den omstilling. Men der er også en masse, hvad skal vi sige, entreprenørskab i branchen, som trækker i retning af bæredygtighed og renere teknologi osv. Fordi jeg tror, at de fleste er klar over, at hvis vi kalder det mere det samme i bred forstand i branchen, det kommer ikke til at fungere. Og det er både teknologimæssigt, men også forretningsmodelmæssigt, som vi kan komme ind på senere. Det kan vi i hvert fald. Så det, jeg hører dig sige, det er, at det kan godt være, at der har været skandaler, og det behøver vi sådan set heller ikke gå ind i, men i branchen er man i hvert fald opmærksom på, at der skal ske noget nyt. Der skal andre boller på suppen. Det er mit indtryk. Hvor man skal kunne vokse også fremadrettet. Lad os kaste os over lige præcis det, fordi det, vi er særligt optaget af, vi skal tale om de her nye muligheder, som der altså er på spring, og de her forretningsmodeller, som jo altså også kommer til at sikkert ændre sig i årene fremover. Først og fremmest, 100 år på banen i Semler-gruppen har I. Ja. Og der er sikkert sket rigtig meget i det der 100 år, men vi står også i en verden, hvor tingene går rigtig meget hurtigere, i hvert fald her i 2018 ser det ud til. Hvor hurtigt er tempoet inden for din branche? Altså, hvor meget kommer det til at ske de næste år? Jamen, vi siger faktisk ude hos os, at vi regner med, at der kommer til at være flere forandringer de næste 10 år, end der har været de første 100 år. Og så kan man sige, jamen, nogle ting går ret hurtigt og kommer sådan lidt med nogle ketchup-effekter, og så er der også nogle ting, som bare tager tid i vores branche. Så hele den etablerede del af industrien har jo nogle lange produktudviklingscykler og testting og sager, der skal være på plads. Så der er både noget forretningsmodels innovation, som kan ske nærmest overnight. Der er nogle nye teknologispillere, som byder ind med nogle ting, og som så kommer med noget, som ser meget banebrydende, innovativt ud, men de bliver også ramt af nogle virkeligheder i forhold til standarder og krav og sikkerhedsting og sager, de skal leve op til. Så det er sådan en sjov blanding af nogle ting, som kan gå hurtigt, og så nogle ting, som skal tage noget tid, fordi man skal være sikker på, hvad det er, man slipper ud på gaden, havde jeg sagt. Så jeg kigger meget efter den her dualitet, og siger, at vi kan gøre en masse ting på den korte bane, som har effekt umiddelbart, og så er der nogle andre ting, som har en længere indløb. Og det synes jeg er en del af det, der gør det spændende at navigere i. Ja, super spændende verden må det være at begive sig ud i. Altså de næste 10 år, der kommer altså så til Sydland til at ske noget helt nyt. Lad os se, om vi kan komme nærmere på, hvad det er. En af de ting, som i hvert fald allerede nu er i gang, det er det her med selvkørende biler, ja. Adam Eritø. Hvordan og hvorledes kommer selvkørende bil-ideen til at udvikle sig? Jamen, det er et af de aller vigtigste punkter, sådan som jeg ser det, fordi det, der gik op for mig for 3 år siden, da jeg startede, og opgaven var egentlig at kigge, som jeg sagde, ind i fremtiden og sige, sker der et eller andet her, som vi skal forholde os til? Og det, der gik op for mig ret hurtigt, den teknologiske udvikling peger frem mod en ting, og det er selvkørende biler, og vi snakker biler uden ret og pedaler. Så det er biler, som man kan sende på ærner, uden der er en person i. Altså, den behøver ikke, man behøver ikke at parkere den og efterlade den, men den kører bare videre sammen med den næste op, eller den kører selv ungerne til tennis, eller hvad det kan være. Og det, der gik op for mig, det var, at alle etablerede spillere, altså alle de store bilproducenter, investerer massivt i det her. For 2-3 år siden, da jeg kiggede på det, der havde de alle sammen udmeldinger om, at det ville være et stort kommercielt produkt, der var en vigtig del af markedet i midten af 2020'erne. Alle underleverandørerne, de store underleverandører af forskellige systemer og komponenter, alt fra Intel til alle mulige andre, jamen de havde også kæmpe programmer, hvor de investerede i udstyr, der understøtter den her udvikling. Og så har vi alle de nye, jeg kalder det nogle gange tech-spillere, altså det kan være alt fra Uber til Apple til Tesla til Google, som jo også virkelig skubber på med den her agenda. Så der er rigtig meget momentum i den der retning. Og det, der så gik op for mig umiddelbart efter det, fordi jeg tænkte sådan, jamen en ting er det bare sådan tech-ting, men der er faktisk rigtig mange ting på spil, potentielt samfundsmæssigt. Så det vi er ude i her, det er en samfundsforbedrende teknologi, eller i hvert fald en teknologi, der gør, vi kan indrette os på en helt anden måde på samfundsniveau, fordi at det selvkørende giver mulighed for nogle nye forretningsmodeller, som er kendetegnet ved en højere grad af deling. Så man kan sige, den korte måde at forklare det på, det er at forestille sig en selvkørende Uber-tjeneste. Sådan så, at det ikke bliver nødvendigt med privat bilejerskab, men at man kan tabe ind i en flåde, der er ejet en flådeejer. Og hvis man gør det, og man er indstillet på at dele, så er vi ude i en verden, hvor at vi kan reducere trængslen gevaldigt. Turen bliver meget, meget billigere. Prisen kan falde rigtig, rigtig meget. Man skal ikke have nogen forudsætninger for at komme ud og køre. Man skal ikke have et kørekort eller syn af en bestemt karakter eller en bestemt alder eller noget. Så det er potentielt noget, som ændrer rammerne for, hvordan vi indretter os som samfund. Det synes jeg er rigtig interessant. Ja, nu er mit hoved altså allerede nærmest ved at eksplodere. Jeg kan nærmest ikke forestille mig, at vi skal helt derude, for jeg tænker, at vi sådan kommer til måske at gå sådan skridt for skridt. Altså, jeg forestillede mig, at det her med selvkørende biler, det var til at starte med en bil, hvor der stadig var et rat og nogle pedaler, og så kører den selv, men man skal måske lige rette op en gang imellem, eller bremse, hvis der er et eller andet. Men den udvikling, den springer vi måske over, eller hvad? Nej, men du har fuldstændig ret. Jeg ser det lidt igen i to spor. Der er den naturlige udvikling, når vi får den nye Audi hjem, eller den næste Golf, så har den flere og flere assistenssystemer. Så du refererer måske til Lane Assist og adaptiv fartkontrol og sådan nogle ting, som er assistenssystemer, som ikke overflødiggøre rette pedaler, og man skal stadigvæk være opmærksom som fører, men man kan måske slappe en lille smule mere af at få lidt hjælp af nogle af de her systemer. Og man kan sige, i princippet kan de blive mere og mere avanceret, så til sidst kan du helt vende opmærksomheden mod noget andet. Mm. Så det er den ene skole, hvor man kan sige, sådan en gradvis indtrapning af teknologien, og den foregår jo. Altså, hvor man kan sige, der er nogen, der er rigtig langt fremme. Tesla har været rimelig langt fremme i rigtig lang tid. Alle de nye modeller, vi får højere og højere grad af de her systemer. Altså, min nye Golf, den blokerer bremserne, hver gang jeg prøver at lave en aggressiv trepunktsvending for tæt på en hæk eller et eller andet. Det synes jeg er vildt irriterende. Så det er den ene måde at gøre det på. Mm. Og den anden måde, det er ligesom, Google er måske forbilledet der, at bygge en bil fra scratch, som ikke har retter pedaler. Og det er en anden måde at gøre det på. Og det har nogle begrænsninger på den korte bane i forhold til, hvor den kan køre, den skal kende området bedre. Måske den skal mappe det, eller scanne det, eller den kan køre med lavere hastighed og sådan nogle ting der. Så der er ligesom forskellige veje hen til det selvkørende. Og begge de her to spor er jo i fuld gang. Altså vi har selv investeret i nogle af de her selvkørende minibusser, som snart kommer på gaden i Danmark og Sverige. Er det den her Olli-bus? Det er blandt andet Olli. Mm-hmm. Altså der er tre producenter af de her minibusser, der bliver lavet omkring 200 om året på verdensplan. Og vi repræsenterer to af producenterne i Norden og Baltikum. Blandt Olli bliver lavet af Local Motors. Og så har vi også nogle franske, nogle der hedder Arma, som bliver produceret af en virksomhed, der hedder Navia. Mm. Så teknologien er altså allerede klar, eller er den også i gang med at udvikle sig, mens at udviklingen sker? Ja, altså den er klar til, at vi kommer i gang, og vi kan komme i gang på en fornuftig måde, så vi løser nogle reelle mobilitetsbehov. Det giver mening at lave de her, jeg vil kalde det, forsøg. Mm. Men jeg sammenligner det også nogle gange med videospil, og vi er lidt der, hvor vi... Det der tennisspil i 80'erne, hvor der var to pinde og en bold, der fisk frem og tilbage på tv-skærmen. Ja. Og jeg tror ret hurtigt, vi kommer op på FIFA 18-niveau. Så der vil være en rivende udvikling i den her teknologi. Mm. Det er jeg slet ikke i tvivl om. En ting er at få teknologien på plads, og det går altså super stærkt, og det gør det jo selvfølgelig også, fordi vi hele tiden bliver bedre til at udvikle den her teknologi. Men noget andet er så, om samfund, om brugere, om myndigheder er klar til at tage imod den her nye form for... og transportmidler. Hvad siger du til det? Er vi det? Jeg tror, at der er nogen, der er klar til det, og jeg tror, at der er nogen, som er mere tøvende over for det, hvilket er helt naturligt. Jeg tror, efterhånden, som teknologien bliver forbedret, så vil det vil være svært at finde rationelle argumenter imod, at det her, det skal være vejen frem. Mm. Nogle af de ting, jeg snakkede om før, omkring trængsel, forurening, sikkerhed. Hvis vi lykkes med den her teknologi, jamen så har det virkelig et vanvittigt potentiale. Men vi mennesker er jo ikke altid særlig rationelle. Lad os bare sige det på den måde. Vi er faktisk meget følelsesladet og påvirket af vores følelser. Ja. Så men det er, også, er vi klar til det? Jamen, der vil være nogen, der ser bilen som et statussymbol og synes, det er sjovt at køre bil og så videre. Jeg sammenligner nogle gange med en cowboy, som også var rigtig glad måske for sin hest. Og var måske emotionelt forbundet til den. I dag, der har vi, altså de fleste, der rider, det foregår på lukkede baner, og det er for entusiaster. Jeg tror lidt, det bliver det samme, at hvis man om 20 år insisterer på, at man skal ud i sådan en benzinbrænder, og der larmer helt vildt og buller, og man skal køre vildt, jamen så kommer det til at foregå på en bane. Mm. Så begge dele kan altså stadig eksistere, selvfølgelig. Det tror jeg. Det håber jeg. Hvad med myndighederne? Lad os lige runde dem også, fordi at, nu siger du altså, at I allerede har investeret i sådan en Olli-bus der, altså der er en selvkørende bus, der skal fragte folk, uden at der er hverken ret eller noget som helst. Det er simpelthen bare en kabine på hjul, sådan set, man stiger ind, og så kan man sikkert sige, hvor man skal hen, og så bliver man kørt derhen. Er myndighederne i Danmark klar til at tage imod den slags? Ja, det er det i høj grad, og der er også en stor politisk opbakning til stede, for at vi kan komme i gang. Der er vi er i gang med nogle processer, hvor vi har tæt samarbejde med myndighederne omkring at få godkendt de her køretøjer. Det er jo nogle helt nye teknologier, så det er sådan lidt et uprøvet territorium, og det er klart, at alle dem, der har medansvar for, at det her kommer til at foregå på en ordentlig måde, skal selvfølgelig have mulighed for at sætte sig ind i tingene og forstå, hvad det er for nogle sikkerhedsforanstaltninger, og hvordan virker bremserne, og er der redundans på et ekstra bremsesystem osv. osv. Hvad er det for nogle sensorer, vi arbejder med? Og det er noget i en ret, ret høj detaljegrad omkring udstrålingen fra skærme og skal der være sidespejle og alt muligt andet, som vi har haft nogle sjove dialog omkring. Uha, der er mange ting, man skal tænke på, kan jeg godt høre. En ting er så myndighederne i Danmark, men sådan globalt set, lad os bare blive ved den vestlige verden, men er man globalt set klar som myndighed sådan, til at tage imod de her nye teknologier? Det vil jeg mene. Altså, i Schweiz har de kørt rundt på gaden i 2 år i Sion, i en lille by. Og i Frankrig har der været adskillige installationer, både på offentlig vej, men også på nogle store lukkede campuser, for eksempel atomkraftværk, har et helt netværk af de her minibusser, der kører rundt med personalet. Og vi ser jo forsøg også i USA. Singapore har bejlet rigtig lang tid med at komme i gang. Og jeg tror egentlig, at om kort tid, så vil Asien være der, hvor vi ser de mest sådan omfangsrige og radikale forsøg, fordi jeg tror, det er der, de har de største trængselsproblemer, de største forureningsproblemer. Mm. Jeg tror også, det er der, hvor man har en mulighed for at skære igennem og sige, nu prøver vi det her i en kinesisk millionby, og så ser vi, hvordan det fungerer sådan i større skala. Men herhjemme, der vil vi gerne starte i de små. Altså vores tilgang er at starte i nogle små afgrænsede områder med en rimelig simpel service, lidt ligesom en busrute eller en togrute, altså en fast rute med nogle faste stop, lav fart, men et sted, hvor det giver mening, og så kan vi så øge kompleksiteten derfra og lave forgrenede ruter, og til sidst bliver det mere og mere dynamisk, og måske højere hastighed, flere køretøjer, dække et større område osv. osv. Mm. Og nu nævnte du selv ordet forurening ude i Kina, eller i Asien generelt, er det jo altså et stort problem, og da jeg havde inviteret dig herinde i studiet i dag, der havde jeg lagt op til, at vi også kunne tale lidt om sådan elbiler mod brintbiler, og hvad der sådan blev fremtidens brændstof, som vi skulle satse på. Men du sagde, du fandt det egentlig ikke sådan specielt vigtigt. Hvorfor ikke? Kommer det ikke til at gøre nogen forskel, om man ligesom kører på det ene eller på det andet? Jo. Altså det er jo sindssygt vigtigt ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Mm. Det er ikke så vigtigt for mig i min hverdag i forhold til de beslutninger, jeg træffer forretningsmæssigt. Fordi jeg tager for givet, at det bliver bæredygtig teknologi. Når vi har selvkørende biler, de kører ikke lige så meget ind i hinanden, så kan vi lave dem meget lettere. Og der er allerede for eksempel vores samarbejdspartner Local Motors, de eksperimenterer med at 3D-printe biler i genbrugeligt materiale. Så der vil du kunne pille motorer og sensorer af, kværne den her carbon-plastik-composite og printe et nyt køretøj simpelthen. Og jeg tager det for givet, at det vil være elmotorer, som er fremdriftlinjen i de her biler. Om det så er via batterier eller brændselceller, det er ikke så vigtigt for mig på nuværende tidspunkt. Det, der jeg forventer 100%, det er, at strømmen vil komme fra bæredygtige kilder. Jeg kan stadig ikke se andre muligheder. Altså, det er også den agenda, som politikere og entreprenører og store energiselskaber og alle mulige andre bakker op omkring. Så det ser jeg for givet. Så det er ikke noget, det er noget, jeg glæder mig til og ser frem til, fordi det løser en masse problemer for os alle sammen, men det er ikke noget, som, hvor jeg synes, der er stort element af usikkerhed, jeg skal forholde mig til. Mm. I dag, der laver vi en sær udsendelse her i Millionærklubben. Det gør vi, fordi børsmarkedet holder lukket. Men det betyder altså også, at I ikke kan følge os inde på Facebook, som I normalt kan. Men hvis I kunne det, så ville I kunne se mit ansigt en gang imellem blive fuldstændig store øjne, fordi du siger nogle ting en gang med Adam, som jeg tænker, hold da op. 3D-printede biler, sagde du lige før. Ja. Hvad i alverden? Hvad sker der? Altså, er det så vejen frem? Og hvad sker der så med de store bilproducenter? Altså, hvis vi skal til at 3D-printe biler, så er der slet ikke brug for dem, eller hvad? Jamen, det er et super godt spørgsmål. Igen, vi har med at gøre en udvikling, hvor der hele tiden kommer nye teknologiske muligheder, og det vil sige, der vil være firmaer, som prøver forskellige veje og forskellige løsninger. Og man siger, 3D-print af køretøjer giver sindssygt meget mening, hvis man tror, at verden bliver selvkørende og forretningsmodellerne bliver mindre delt. Det er således, at vi får nogle flådeejere med færre biler på vejen. Men i det, der jeg kalder det et, i hvert fald det Local Motors også kalder det, low volume, high mix. Og der kan du gå ind, i stedet for at lave lange altså serieproducerede biler. Folkevogn skal jo trykke minimum 400-500.000 af den nye Polo, før der overhovedet giver mening at lave alt værktøjet og udviklingsarbejdet. Local Motors, de kan gå ind i deres CAD-fil, lave en ændring, og printe den næste olie, så har de i princippet lavet en faceliftet olie. Mm. Og jeg siger i princippet, for der er en masse ting omkring godkendelser og alt muligt andet, der skal være på plads. Så der er begrænsninger for, hvor meget de kan ændre den, før det er en ny bil, der skal typegodkendes osv. Men pointen er, at hvis man går Local Motors vej, og så prøver man i hvert fald at komme ned ad en vej, hvor man ikke skal lave lange serier. Man skal ikke lave værktøj hver gang, man laver en ny model og sådan nogle ting der. Så de har en meget mere fleksibel produktionsform, og de satser på, at markedet bliver karakteriseret ved lavere volumener, men større alsidighed i flåden. Mere forskellige artet køretøjer til forskellige lejligheder. Mm-hmm. Og der er de meget godt positioneret. Og så skal man måske heller ikke transportere biler nær så meget, hvis at bilerne bare bliver printet tæt på der, hvor man selv er. Så er der det er det, der er deres vision. Altså deres vision er at lave mikrofabrikker rundt omkring i verden. Og de havde på et tidspunkt en ambition om at lave 100 mikrofabrikker de næste 10 år. Og en del af vores aftale er, at vi har lov til, når vi når dertil, det kan lade sig gøre, så må vi sammen med dem i joint venture bygge mikrofabrikker i Norden og være til at komme. Det synes jeg kunne være vildt interessant, fordi netop som du siger, jamen, så kan man lave nogle meget specialiserede køretøjer, der passer til de lokale behov. Man tiltrækker arbejdskraft, man får en teknologisk udvikling, der vil være en masse danske virksomheder, som kan byde ind med sensorer eller dørlukkemekanismer, eller hvad ved jeg. Så jeg tror, det vil være rigtig gavnligt for økonomien, og det vil være en super interessant forretningsmodel. Mm. Jeg har besøg af Adam Eretsø her i studiet. Han er Head of Innovation hos Semler Gruppen, og hans dagligdag, den består jo så sådan set af at tænke ud af boksen, i den grad ud af boksen mod nye tider, som vi overhovedet ikke kender til. Det er en båndet udsendelse, og det betyder, at du kan altså ikke blande dig direkte i debatten her i dag, men du er selvfølgelig altid velkommen til at skrive til os alligevel på mio@radio247.dk, så skal jeg nok gøre mit til at samle de spørgsmål op, der eventuelt måtte komme. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Adam Eretsø, lad os prøve at se, om vi kan dykke lidt mere ned i detaljerne omkring de muligheder, som der altså ligger i forhold til de selvkørende biler, vi har med omkring nogle af tingene. Men lad os bare give det et skud mere. Altså, en mindre flåde forventer jeg, at der vil være, hvis at vi begynder at køre med selvkørende biler. Folk behøver ikke at have sin egen bil derhjemme. Det er vel en af de muligheder, som er godt for samfundet? Det vil jeg mene. Det, der var en kæmpe øjenåbner for mig, det var, da jeg mødte en rigtig dygtig fransk embedsmand fra OECD, som er i deres internationale transportforum. Og de havde lavet en ret interessant analyse, som jeg ser som et pejlemærke. Det er sådan lidt et tankeeksperiment, grænsende til det planøkonomiske. Men det er interessant at sætte sig ind i det, fordi det giver ligesom et billede af, hvor vi potentielt kunne bevæge os ind af. De tog simpelthen og kiggede på Lissabon i Portugal, og så lavede de et datasæt med alle de ture, der bliver kørt i Lissabon i en 24-timers periode med privatbil, med taxa, med bybus og med metro og med tog. Puttede alle de her ture ind i computeren, og så lavede de her tankeeksperimenter, som jeg kalder det, hvor de forbød den private bil, de forbød taxaen, de forbød bybussen, og de beholdt metro og tog. Og så introducerede de to nye delte selvkørende mobilitetsformer. De her minibusser, som er de samme, som vi har, olierne, med plads til 10-12 personer, og det, de kalder robo-taxis. Altså selvkørende taxaer med plads til 2-4. Så minibussen, jamen der kører du med nogen, du ikke kender. Det er en deleting, noget kollektivt. Og taxaen tager du måske med familie, kollegaer osv. Så det er lidt forskellige måder at blive transporteret rundt på. Men det er ligesom det, de besluttede sig for. Det prøver vi den med. Og så sagde de til computeren, hvor stor skal flåden af de nye køretøjer være, hvis vi fastholder det samme serviceniveau? Så vi kører alle de samme ture på de samme tidspunkter. Der er ikke nogen, der kommer senere på arbejde eller til bridge, eller hvor de nu skal hen. Mm. Og den eneste bibetingelse var, at folk kan ikke selv vælge, om de vil dele. Så jeg kan ikke betale ekstra i det her scenarie for at få lov at køre alene i den her taxa. Hvis computeren har lagt ruten sådan, at jeg skal dele og sætte dig af på vejen, så bliver jeg nødt til dem. Jeg kommer ikke senere frem. Mm. Og i det scenarie, der skal du kun bruge 2,8% af flåden. Hold da op. Og det er ret radikalt. Det må man sige. Det betyder, at umiddelbart så forsvinder alt det, der hedder vejsideparkering. Jeg tænker tit, når jeg kører forbi igennem Østerbro, det kunne være ret fedt, der ikke var nogen biler, der holdt i vejsiden. Mm. 80% af parkeringshuse, parkeringspladser bliver overflødiggjort. I den gennemsnitlige storby er det ca. 25% real estate og plads, man frigør til andre formål. Det lyder helt vanvittigt. Ja, det er utrolig meget værdi, og det er utrolig meget plads. Og det er utrolig meget støj og utrolig meget forurening. Selv hvis man blev i en verden med forbrændingsmotorer, hvilket ikke giver nogen mening, men lad os nu bare sige, at de her selvkørende ting kørt med forbrændingsmotorer, vil man umiddelbart reducere CO2-udslippet med 34%. For dels fordi, at man deler, dels fordi, at der ikke er nogen, der kører rundt og leder efter parkeringspladser. Mm-hmm. Så jeg har hørt, et sted mellem 20-30% af trafikken i en stor by kan være folk, der kører rundt og leder efter parkering. Det er nok svært at validere det, fordi hvornår starter man egentlig med at lede efter parkering osv. osv. Men det er en betydelig del af trafikken i en stor by, som er folk, der kører rundt og leder efter parkering. Det forsvinder fuldstændig. Prisen per tur falder et sted mellem 60-80%, afhængig af, hvad man kommer fra og hvad man kommer til. Hvis man kommer fra en taxa til et dele minibus, så falder den 80%. Ikke? Så det vil sige, at vi har med en demokratisering af mobilitet at gøre, sådan som jeg ser det. Det bliver renere, det bliver sikrere, det bliver billigere, det bliver mere tilgængeligt. Det bliver, alle kan komme fra dør til dør i det her scenarie. Så selvfølgelig bliver det ikke 2,8%, hvis vi leger videre med tanken, at der vil være en øget efterspørgsel. Så Folkevogn har lavet nogle tilsvarende beregninger fra Berlin. De regner med omkring 20% af flåden. De regner med, at den flåde vil have en utilization, der er så høj, at det vil blive ligesom en mobiltelefon, at den bliver brugt hele tiden og så smidt ud hver tredje år. Ikke? Så hele servicemarkedet ændrer sig. Man skifter ikke batterierne på de her biler. De bliver simpelthen slidt op, og så bliver de kasseret. Så det vil sige, at hele den cyklus, vi har i industrien, den vil være væsentligt anderledes end det, vi kender i dag. What's not to like? Altså, det lyder som om, der nærmest kun er positive ting. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt, du lige hiver mobiltelefonen frem, fordi at hvis man kigger 10 år frem og tænker på, hvordan bilbranchen kommer til at ændre sig, så kan man godt blive sådan lidt holdt op, at det kommer til at gå stærkt, men hvis man kigger 10 år tilbage og ser, hvor meget at mobiltelefonen har ændret vores vaner inden for det at tale telefon og bruge ruten til at skrive beskeder og søge oplysninger og alt muligt andet, så er det jo sådan, så føler man, det er gået sådan step by step, ikke? Og nu er man bare vant til, at det er sådan. Så bliver det vel også inden for bilbranchen. Jamen det tror jeg, og mobiltelefonen har jo også, man kan sige, hvad er det egentlig talt, ikke også? Altså er det en computer, eller et kamera, eller en telefon, eller en kalender, eller hvad? Det er jo alle mulige ting, og vi har nogle nye begreber, og vi taler om tingene på en anden måde, og det samme kommer til at gøre sig gældende inden for mobilitet. Altså, jeg tænker mere kollektiv transport end offentlig transport, og jeg tror, vi kommer til at se nogle helt nye forretningsmodeller. Og det bliver ikke, altså jeg tror ikke personligt på, at det bliver det ekstreme Lissabon-eksempel med tvungen deling. Det kommer ikke til at ske, men det bliver mere delt end det er i dag. Mm. Så det er ikke sådan, at jeg sidder og argumenterer for, at om 10 år, der er der ikke nogen privatejede biler. Jeg siger bare, at det der kan være et pejlemærke, fordi det frigør nogle ressourcer på samfundsniveau, som jeg synes er interessant, og det er en meget, meget positiv agenda, hvis man griber det rigtigt an. Men Adam Eritø, er det ikke et byfænomen, det her? Altså, jeg tænker, vil det nå ud til hele landet? Jeg ved ikke, vi bor i et meget lille land her i Danmark, men altså, alligevel bliver det udbredt til hele Danmark, for eksempel, eller for den sags skyld til hele verden? Det er et godt spørgsmål, og jeg har hørt folk argumentere for, at det giver mest mening i byer. Jeg har også hørt folk argumentere for, at det giver mest mening uden for byer. I byerne har vi snakket om det. Uden for byerne, jamen, der vil det være, der er argumenterne i noget stil med, at den frekvens, hvormed man henter en person, der bor langt ude på landet, den er meget lavere. Det giver ikke nogen mening at have traditionelle busruter osv., der går forbi alle husene. Men fordi det bliver on demand, og fordi det bliver billigere, jamen, så pludselig vil man med en eller anden form for kollektiv, en eller anden selvkørende deletjeneste, kunne dække et meget større geografisk område. Men det er jo klart, der er vi ikke, fordi det kræver nogle større hastigheder og sådan nogle ting der. Så der vil være, jeg tror, i Danmark tror jeg, det vil give mening at dække hele landet, men der vil være nogle, så nu er jeg lige selv kommet hjem fra Alaska, der giver det absolut ikke nogen mening. Altså, der, alene af den grund, de kører rundt på snescooter. Men der er også nogle steder i, altså, hvor folk kører rundt i firehjulstrækker og har nogle andre behov, ikke? Med gun rack, og hvis de ser et eller andet, de kan spise, jamen, så skyder de det. Så der er jeg ikke sikker på, at vi får selvkørende biler lige med det samme. Okay. Selvkørende snescooter, det ser du ikke lige foran dig? Nej, det ser jeg ikke lige foran mig. Okay. Der er altså nogle af de her mange muligheder, som jo lyder helt vanvittigt positive. Altså, men der er jo også nogle udfordringer, lad os bare sige det. Mange af dem handler vel egentlig om de her etiske udfordringer, sikkerhed. Hvordan ser I på det ude i Semlergruppen? Det er selvfølgelig noget, vi tager utrolig alvorligt, og det er jo en af de helt store ting, som skal adresseres. Jeg synes, at de samarbejdspartnere, vi har, de har en god, fornuftig tilgang til det. Så jeg tror, at det vil være, altså, potentialet, forbedringspotentialet sikkerhedsmæssigt, er gigantisk. Der er cirka 1,3 millioner mennesker på verdensplan om året, der bliver slået ihjel af biler. Det er rigtig, rigtig meget. Det svarer til cirka 23 flystyrt med fuldt proppede store kommercielle jets i døgnet. Okay. Og det er noget, vi accepterer som en del af det at komme rundt. Og det viser også noget om, hvor gerne folk vil kunne bevæge sig rundt. Og der er ligesom... Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de selvkørende biler kan reducere det rigtig meget. Alene den grund, at 90% eller mere af de her trafikuheld er menneskeskyldte. Mm. Folk bliver uopmærksomme eller trætte, eller de har drukket for meget, eller bliver koget, eller hvad ved jeg. Og det sker jo ikke med selvkørende biler. Når det er så sagt, så tror jeg heller ikke, at det er realistisk, at vi kan gå fra 1,3 millioner dræbte til 0 overnight ved hjælp af den her teknologi. Ja, for det er jo ikke så lang tid siden, at jeg kunne læse i medierne, at der var en kvinde, jeg tror det var i Arizona, som var blevet dræbt af en selvkørende bil, og jeg ved ikke, hvis skyld det var, hvis man kan tale om skyld i den sag. Men altså ikke desto mindre, så kan man vel, som du er inde på, nok ikke helt undgå, at der kommer til at ske nogle uheld. Måske fordi mennesker stadigvæk opfører sig tosset, når de går på gaden eller et eller andet i den retning. Ikke desto mindre, så er man jo nødt til at kode sådan en bil til at kunne et eller andet, eller til at, i citationstegn, at tage nogle beslutninger i nogle særlige situationer. Ja. Hvordan griber man det an sådan rent etisk? Jamen altså, der er meget snak om det her med, hvad skal bilen vælge i bestemte situationer. Vi havde på et tidspunkt chefen for udviklingen hos Folkevogn, som har en lille afdeling, hvor der sidder 70.000 mand og roder med teknologi, og de har blandt andet registreret alle uheld siden 70'erne i hvert fald, måske endda før, hvor der har været Folkevogn involveret. Og han sagde, at de havde aldrig nogensinde set et eneste uheld, som mindede om det her scenarie, der altid bliver stillet op. Skal vi køre børnehaven over, eller den gamle dame, eller skal vi køre den gamle dame over, eller skal vi slå alle passagererne ihjel ved at køre ind i et træ, og sådan nogle ting der. De havde aldrig set det ske. Og dermed ikke sagt, at det ikke kan ske. Men som jeg siger, altså eliminere alt risiko, det kan ikke lade sig gøre. Men det, som jeg ligesom byder mærke i nu, det er jo, at de her biler om før i tid vil have nogle sensorer, altså laser og radar og kameraer, og de vil kunne se 360 grader rundt konstant, og de vil kunne se 400 meter frem. De vil måske være et netværk, sådan så at hvis min selvkørende bil ser et væltet træ eller et hul i vejen, så fortæller den det til din selvkørende bil, der kommer bagved. De vil kunne lave mønstergenkendelse, så de vil kunne se en fodgænger, at det er et barn, der jager en bold, hvor risikoen for, at barnet løber ud på vejen, er højere, end hvis det er en ældre person, som bare kommer gående i sådan lidt mere adstadigt tempo, mere forudsigeligt. Jamen, og så vil bilen måske ret snart kunne tage farten af i forventning om, at der er en risiko for, at barnet løber ud. Så bremselængden i et scenarie, hvor man kører 40-50 km i timen, er ret kort. Så altså, jeg tror på, at med den teknologi, vi har med at gøre her, og den udvikling, der er, så skal vi ret snart ud i en verden, hvor folk skal kaste sig ud foran bilen for at blive kørt over. Og det er jo, sådan er det jo også med tog og alt muligt andet, ikke? Ja, måske så hænger den her bekymring omkring de her etiske udfordringer også sammen med, at vi mennesker tilsyneladende har et eller andet billede af, sådan et eller andet med, robotterne kommer og overtager sig, hvad ved jeg, og lige pludselig bliver det klogere end os, og lige pludselig overtager de der biler måske også det hele, og kører også ned for, bare for sjov. Hvis du sådan skal prøve at sådan adskille de sådan professionelle jeg med de sådan mere personlige jeg. Er der nogen som helst bekymring i dit sind om, at det her bliver et problem sikkerhedsmæssigt, hvis vi får selvkørende biler alle sammen? Eller hvis alle ligesom benytter sig af selvkørende biler? Ej, jeg tror slet ikke, at sikkerhedsmæssigt er det slet ikke noget problem. Tror jeg ikke. Det er mere, altså personligt er det mere den der med, at jeg kan godt lide min bil, og jeg synes, den er sjov at køre i og sådan noget der. Men omvendt så tror jeg også, der er mange af os, der venter på at blive afløst for rettet, når vi sidder i kø ude på Ring 3, ikke? Og så kommer der til at være, altså tilbage til den der fremtid, jeg snakker om, hvor det selvkørende er mere delt, hvor man ikke har sin egen bil, men det er on demand. Der er jo en mental ændring i, at min Golf altid holder ude ved kantstenen. Jeg kan bare gå ud og starte den. Og så pludselig skal jeg måske bestille den her, lad os kalde det selvkørende Uber-tjeneste, så går der måske 3 minutter, før den kommer. Er det så acceptabelt? Jamen altså, hvis jeg ender med at komme frem et kvarter før, så er det jo bare et nyt mindset, jeg skal være i. Så jeg kan ikke, jeg skal sige til 3 minutter før, men jeg kommer frem et kvarter før. Nu kan jeg gå direkte ud i Golfen, og så kan jeg køre direkte ud på Ring 3, og så kan jeg sidde i kø der, ikke? Men det er jo også en eller anden følelse af frihed. Altså i bil, der er jo mange følelser involveret i det der med at have en bil. Det er jo også fornemmelsen af sådan, at lige præcis have sin egen frihed og kunne gøre lige præcis, hvad man vil. Lige præcis, hvad man vil. Og det kan godt være, at det kun er 3 minutter, man skal vente. Men de der 3 minutter, de er da også irriterende. Jamen det kan godt være, det vil se sådan ud for os nu. Men jeg tror, hvis vi tænker, jeg ved ikke, hvad for en horisont vi sidder og snakker om nu implicit, men hvis vi snakker 10-15 år frem, så vil der være alle mulige andre nye mobilitetsformer. Jeg ser den selvkørende bil, som i højere grad vil være delt end det, vi kender i dag, er et element af mange. Mm. Så jeg ser, nu kan det godt være, at du får endnu større øjne, men droner, som er en vigtig del af det, jeg ser nogle af de ting, som der er gang i med Hyperloop. Hvad er det? Hyperloop er et projekt, hvor man, altså det er ligesom god gammel rørpost, vi havde inde i ministeriet, da jeg var studenter med hjælp. Der bliver gravet nogle rør mellem store byer, hvor der er vakuum, og så bliver man sendt afsted i sådan en pot med 1200 km i timen. Okay, nu falder jeg om snart. Og de er i gang med at lave de første 16 km mellem New York og Washington D.C. Okay, og så det, man bliver fragtet ned under jorden i et rør. Så du forestiller, at du har en lille bitte selvkørende bil, nogen af dem, vi har snakket om, og du kører rundt i New York, men du skal til frokost i Washington D.C., så kører den ind på sådan en station og bliver koblet ind i et eller andet tog, et eller andet, som så på 29 minutter igennem det her rør brager der til Washington D.C. Så deres vision er at lave store byer til metrostationer, med, hvor det bliver ligesom en busbillet omkostningsmæssigt. Ikke? Wow. Og de ting er jo i gang. Det kan lade sig gøre. Der er en masse infrastruktur, der skal investeres, men de har regnet business cases også for Skandinavien og sådan noget. Så der, hvor der er ligesom high volume, high value korridorer, der kan det godt lade sig gøre med Hyperloop. Det vil sige, når vi snakker frihed, det var det, jeg blev trigget af, at du siger, jamen, vi skal have friheden i virkeligheden for at komme fra A til B, når det passer os. Mm. Men i den her verden, jamen, der kunne vi tage til, uden problemer, tage til Paris og spise frokost. Og hjem igen, ikke? Altså, det lyder hyggeligt. Så der er jo, når jeg tænker frem, så prøver jeg altid at være opmærksom på, ikke at holde alting konstant og kun ændre én ting. Mm. Så når vi har de her selvkørende biler, så er der også alle mulige andre ting, der har ændret sig. Ja, og det er måske den fejl, jeg selv laver i mit hoved, fordi jeg står og kommer til at tænke på, når vi taler den her frihed, altså bare jeg kommer ned på en metrostation i København, og så jeg kan se det ene metrotog lige er kørt, og så står der 2 minutter til næste, så bliver jeg sådan lidt, ah, det er lige kørt, hvorfor løber jeg ikke lidt hurtigere ned ad trappen? Det er jo fuldstændig altså irrationelt, ikke? Fordi at de kører jo hele tiden alligevel. Ja. Men der sker så mange andre positive ting, kan jeg høre, inden for den her udvikling af mobilitet, som vi jo selvfølgelig vil være påvirket af på en positiv måde. Altså det håber jeg i hvert fald. Mm. Altså jeg kan jo ikke garantere det, men det er den, vi vil gerne være en del af den her udvikling, ikke? Så hvor vi har valgt en strategi, hvor vi siger, at den agenda med at få mindre trængsel, mindre forurening, bedre sikkerhed, og demokratisere mobiliteten, jamen den agenda vil vi godt aktivt være en del af. Mm. Og dermed ikke sagt, at jeg kan garantere dig, at det bliver så positivt, som jeg sidder og siger. At jeg kan tage til Paris og spise frokost. Der er der mulighederne i hvert fald. Okay. Ikke? Der er også andre, altså der er også, hvad hedder det nu, SpaceX-projektet med rumturisme og komme ud i rummet efter råvarer og råstoffer og alt muligt andet. Elon Musk's idé. Lige præcis. Mm. Og jeg ved ikke, om du har set, at de vil jo bruge den her raket, som de har, altså de har fået den til, at de kan lande raketten igen. Så de reducerer opsendelsesomkostningerne til en brøkdel, og det er jo kæmpe, kæmpe stort. Men det, som de så fandt på, da de lykkedes med det, var, jamen så kan vi lave point-to-point transport på kloden. Og så snakker vi ikke 29 minutter mellem Washington og New York, så snakker vi 29 minutter mellem København og Tokyo. Hvis man er villig til at sætte sig op i sådan en kæmpe brændende... Det bliver en fantastisk verden, vi kommer til at leve i. Så der er alle mulige forskellige ting i støbeskeen, ikke? Adam Ertø, vi er kommet lidt vidt omkring og ud i de der sådan meget vilde scenarier, som måske kommer til at ske, og ingen af os ved helt præcis om, hvad der bliver sådan noget og hvad der ikke bliver. Men lad mig lige vende tilbage til nogle af de andre mulige udfordringer, som der ligesom også er i forhold til, hvis vi skal til at arbejde med eller bruge selvkørende biler. En af de ting, som jeg tænker, det er, at mange af vores byer er jo bygget op omkring det her sådan traditionelle vejnet, og i det hele taget bygget op omkring trafik, som vi kender den i dag. Skal vi til at lave samfund og byer helt om, altså sådan arkitektonisk? Det er i hvert fald en mulighed på sigt. Og det, som jeg har lagt mærke til, efter jeg begyndte at beskæftige mig med det her, det er, at der er flere og flere, lad os kalde det faggrupper, som tager hele det her mobiliteten med ind i deres domæne. Så arkitekter snakker netop om byindretning i et nyt lys nu, hvis trafikken ser anderledes ud. Så det kan sagtens være. Det, som jeg hæfter mig ved, det er, at alle de projekter, jeg kan se, der er i gang nu med teknologiudvikling og selvkørende biler, de tager udgangspunkt i den eksisterende infrastruktur. Så de tager som forudsætning, de skal fungere i den eksisterende infrastruktur, og de skal kunne fungere i samspil med biler, der bliver ført af mennesker. Mm. Hvis vi kommer over en verden, hvor at der i nogle afgrænsede geografiske områder, eller større eller mindre, kun er selvkørende biler, så kan vi lave infrastrukturen markant om. Men det er ikke nogen forudsætning for at få mange af de benefits, jeg snakker om i forhold til de selvkørende biler. Men det er helt klart muligheder. Altså hvis nu der lige pludselig kun var en brøkdel til mange biler, og der ikke var nogen af dem, der parkerede, så ville det være lidt fjollet at lade parkeringspladserne stå hen med de hvide båse malet op, ikke? Og alle de her parkeringsskilte. Så må vi bruge dem til noget andet. Måske noget urban farming eller sådan et eller andet. Mening, ja. Adam, på et tidspunkt så havde jeg faktisk besøg af en forsker ude for RUG, som forsker i sådan noget byplanlægning, og vi talte netop om og sådan noget med selvkørende biler, og hun pointerede faktisk, at for selvkørende biler var det ikke nødvendigvis så super nemt at køre rundt i de byer, som vi har lavet nu, fordi der er masser af sådan mærkelige sving og underlige drejninger eller ting og sager. Sådan. Er det en udfordring, som du hører om også inden for den verden, du beskæftiger dig med? Jamen helt sikkert. Mm. Altså der, hvor vi er nu, tilbage til min kommentar om tv-spillet, ikke? Jamen der er det jo nemmest at køre lige ud, og især delighed, hvis man er sikker på, at der ikke kommer en cyklist eller en fodgænger eller et eller andet. Så det, man kan sige, de use cases, som de biler, vi har nu, kan håndtere, kommer til at udvikle sig meget, meget hurtigt, ikke? Så nu er det sådan noget med, at hvis vi skal lave en rute, hvor der er en rundkørsel, jamen så skal vi lige være ekstra sikre på, at den også skal håndtere en rundkørsel. Og så skal man kigge på specifikt, hvordan ser rundkørselen ud, og sådan nogle ting der. Og om nogle få år, jamen så tænker man ikke over det, vel? Altså, så der er en ret stejl læringskurve. Mm. Det er der ikke nogen tvivl om. Inden for de næste 10 år, så er der meget, der kommer til at se anderledes ud, lyder det til, og måske er på endnu længere sigt, der kan vi ikke kende den verden, som vi lever i. Eller med noget af det, som vel også påvirker det, som du sidder og laver med, det er en masse brancher, som kommer til at ændre sig markant. Og jeg ved godt, at du ikke sådan nødvendigvis lige er ekspert i alle mulige andre brancher, end den, du sådan lige sidder der med. Men hvad er det for nogle industrier, som det vil gå mest ud over, tænker du, når nu, at vi alle sammen benytter selvkørende biler i fremtiden? Ja. Altså den måde, jeg tænker på det, det er i hvert fald, at der er i hvert fald en sandsynlighed for, at det her kommer til at ske, som er stor nok til, at man bliver nødt til at forholde sig til den, og ligesom diskontere den ind i sine forventninger. Så det er så vidt, jeg vil gå. Og hvis det sker, jamen, så vil det være rigtig mange brancher, der bliver påvirket. Mm. Det er jo alt fra, hvad for en energiform har vi med at gøre. Det er alle underleverandørerne til, altså en selvkørende bil er der jo ikke en lækker italiensk gearknop eller et læderret eller hvad det nu kan være. Der er jo alle mulige ting, men det er jo også hvordan ser forsikringsmarkedet ud, for eksempel. Ja, det er i hvert fald noget, som forsikringsselskaberne er allerede godt opmærksom på, ved jeg, fordi dem taler vi jo også med jævnligt. Ja. Leasingmarkedet kommer vel også til at ændre sig, og det er vel et marked, som I også er direkte involveret i hos Semlergruppen, eller hvordan er det lige med det? Ja, altså privatleasing er jo noget, som som vinder frem, og det her er der mange gode grunde til. Blandt andet faktisk kan man sige, jeg ser det jo lidt som indledning til nogle af de ting, jeg snakker om med teknologiskift. Hvor længe har folk mulighed for eller lyst til at køre rundt i en dieselbil? Hvornår skal det være en el? Hvornår skal den være mere eller mindre selvkørende? Det har jeg i hvert fald oplevet masser af mennesker, der spørger mig om. Men som ikke lige laver den der kobling nødvendigvis til, at når den bliver rigtig selvkørende, jamen, så kan det være, at man skal tabe ind i noget dele, så det er ikke sikkert, at man behøver at have sin egen. Mm. Men man kan sige, folk begynder jo at diskontere de her ting ind i deres forventninger, og derfor så synes jeg også, at det er en del af den markedsudvikling, vi ser nu, hvor folk egentlig efterspørger noget, som er mere fleksibelt, og hvor bindingen ikke er lige så så stærk, som hvis man har sin egen bil. Så har I allerede taget tiltag nu i Semlergruppen for ligesom at imødegå den udvikling, som I ser komme? Det har vi i høj grad. Vi har startet noget, der hedder Drive, som er en ny måde at have, faktisk at have flere biler på. Mm. Hvad går det ud på? Det, man bliver medlem, og så har man adgang til to typer biler. Hverdagsbiler og specialbiler. Og hverdagsbilen, den har man på abonnementsform. Ligesom hvis man havde en avis, så man vælger en eller anden hverdagsbil. Det kan være en Passat, eller en Golf, eller en Seat, eller en Audi, eller hvad det nu kan være. Og den har man så i virkeligheden, indtil man ikke gider have den mere. Ideelt set indtil ens hverdagsbehov ændrer sig. Det kan være, at jeg får et andet job, eller får flere børn, eller der kan være andre ting, der ændrer sig, så jeg vil have en større bil eller en mindre bil. Så skifter jeg min hverdagsbil. Og så, når jeg har et specielt behov, så kan jeg så på dagsbasis gå ind og leje specialbilerne. Og det kan være alt fra en 911, hvis der er bryllupsdag eller konfirmation, eller jeg skal på date, til en multivan, hvis jeg skal til svømmestævne med ungerne, eller hvad det nu kan være. Mm. Eller en kassebil, hvis jeg skal på lossepladsen. Så ideen er ligesom at skabe en model, hvor man ligesom er medlem, og kan få sine mobilitetsbehov opfyldt, både på den korte bane, men så kan vi på den længere bane også skyde køreture, altså i form af mulighed for at tabe ind i den her selvkørende deleflod og sådan nogle ting der. Så det er lidt en ny forretningsmodel. Så det er lidt sådan, jeg synes, jeg hørte lidt som sådan en blanding af at bruge sådan de der delebilsordninger, som eksisterer i hvert fald i storbyerne, og så have sin egen bil. Altså, ja. Man har en eller anden hverdagsbil, men hvis man skal på ferie sydpå, så kan det godt være, at man ikke vil køre i en Passat eller et eller andet, så skal man have noget andet. Ja, så, ja præcis. Okay. Cool. Det lyder spændende. Er det noget, I har været i gang med lang tid? Det er noget, vi har været i gang med et års tid, som vi lancerede her efter i starten af året i Danmark. Okay. Altså nye tiltag fra Semlergruppen. Lad os vende tilbage til udfordringer og mulighederne inden for selvkørende biler. Hvad skal der egentlig til, Adam Eretø, for at vinde det her kapløb, for at måske være dem, der sådan kommer frem først og er de førende inden for det her område? Og jeg ved godt, at du ikke nødvendigvis sådan kan pege på sådan udvalgte selskaber. De gør det godt, og de gør det dårligt, men måske kan du alligevel give os en idé om, hvad det er, det kræver, hvis man skal være sådan helt frem i skoene og gøre det rigtig godt på selvkørende biler. Ja, altså, der er jo forskellige måder at gøre det på, og jeg synes, dem, der, som jeg synes er de mest bemærkelsesværdige, uden at det er sådan specielt originalt input, men Uber, kan man sige, er jo en ny forretningsmodel, som fungerer på vidt forskellige måder i dag, hvor der ikke er selvkørende biler, i forhold til når der kommer selvkørende biler. I dag der er det jo en model, som udnytter nogle aktiver bedre, og som i virkeligheden også har en påvirkning af arbejdsmarkedet. Altså, det skaber noget fleksibilitet i arbejdsmarkedet, i hvert fald der, hvor det er lovligt. Men der er ikke nogen som helst tvivl om, at Uber forbereder sig på en verden, hvor at bilerne er selvkørende, og de kan blive flådeejeren. Og det er jo både deres største mulighed, fordi i dag der er deres største omkostning af chaufføren. Det er primært på grund af chaufføren, at de har underskud, de subsidierer turene. I en verden, hvor at der ikke er nogen chauffør, så vil de kunne lave en stor profit. Så deres måde at komme hen til den her verden med selvkørende deletjenester, det er jo ligesom at få fat i kunden, i forbrugeren, køre en masse ture, og så på et eller andet tidspunkt vil de skifte den flåde, de har nu, ud med selvkørende biler. Vi ved, at de bruger mange af de penge, som de har rejst på selvkørende projekter. Mm-hmm. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at se, om de lykkes med den her omstilling. Fordi de skal jo holde chaufførerne ved godt mod, indtil det sker, ikke også? Lige om lidt har vi ikke brug for jer mere. Nej. Mm. Og hvem skal så, altså der må være nogen, der skal finansiere den her flåde, og så videre. Så det er jo det bliver ret interessant. Så altså, jeg synes, det er et rigtig godt bud, de har på en meget, meget klar vision for, hvad de gerne vil. De har kunnet tiltrække rigtig meget kapital. De har jo en meget, meget aggressiv vækststrategi, hvor at det primært er sådan, at de tænker, at jamen, så længe vi kan tiltrække aktiekapital eller gæld, så køber vi markedsandel. Fordi så må der være så mange, der tror på vores vision om den her selvkørende dele fremtid, at vi skal bare sætte os på så mange kunder som muligt, køre så mange ture som muligt, og så må vi klare den her omstilling. Ikke? Mm. Så har man andre, de mere traditionelle spillere, Mercedes og BMW har jo begge startet de her koncepter med delebiler, som er det, vi kalder free flow, altså hvor der står car to go eller drive now, rundt omkring i storbyerne, og man booker og låser op og betaler alt det her med sin telefon. Det er jo egentlig bare, kan man sige, korttidsleje af biler, hvor at fabrikkerne egentlig springer vores led over, altså importen og forhandleren, og så har de direkte en kunderelation. Nogle gange gennem nogle samarbejdspartnere i landene og sådan ting der. Men i princippet er det en helt ny forretningsmodel for dem, som jo også vil blive meget stærkere, når bilen bliver selvkørende. Så med den ene hånd, der laver Mercedes Car2Go, får nogle kunderelationer, kører nogle ture, og med den anden hånd, jamen, der gør de S-klassen og alle mulige andre modeller mere med selvkørende. Og når de kan kombinere de to ting, jamen, så har de jo også en selvkørende Uber-service. Mm-hmm. Og så bliver deres service meget mere attraktiv, fordi så skal du ikke rode rundt og lede efter en parkeringsplads til din Car2Go. Det er jo den problematik, de her deletjenester har, det er, at de giver mest mening i storbyer, hvor der er trængsel og trafik og densitet, men det er også der, det er sværest at finde parkeringspladsen. Og det er konceptet ligesom afhængigt af, at man finder en parkeringsplads. Mm. Så det fungerer meget bedre end verden med selvkørende biler. Så ja, altså det, jeg vil kigge efter, hvis man tror på den her vision, så folk, som ligesom har en... Jeg kan ikke sige, om den ene eller den anden model vinder. Jeg tror, der vil være mange modeller, der vinder. Og jeg tror også, der vil være mange modeller, som ikke vinder. Men en forudsætning for at kunne være med, det er i hvert fald, at man lægger nogle jetoner på den her fremtid. Det gør alle. Mm. Alle de store spillere. Ja, og du er jo altså... Bare lige for at sætte det fast. Du er jo sådan heller ikke på den måde inde og vurdere, om det er noget, man skal investere i som aktieinvestor. Nu siger jeg det bare, fordi at det, vi er jo normalt et investeringsprogram, ja. Så jeg ved, at folk lytter til os med de ører. Ja. Det er jo slet ikke det, at du er. Et selskab som Tesla, det er sådan et selskab, man altid sådan, der altid kommer op, når man taler om fremtiden og nye visioner, og det er stort, og det er flot, og Elon Musk, han er karismatisk, og alt det her. Er de med i front, tror du, når du ser på det inde fra din branche? Altså, jeg vil næsten gå og sige, at jeg håber det, fordi jeg synes, de har nogle... Altså, hatten af for, hvor langt de nåede, og den vision, de har. Det, som jeg i særdeleshed godt kan lide ved dem, det er, at de ser jo nogle muligheder i ligesom at udvide... Altså, hvad er grænserne for mobilitet? Så laver de teglsten til taget, som har indbygget solceller. De har et batteri, man hænger på væggen, og en elbil i garagen. Så kan du producere din egen strøm. Når du ikke er hjemme, så bliver det opmagasineret i dit vægbatteri, og så kommer bilen hjem, og så hvis bilen har mere strøm end huset, så får huset lidt strøm af bilen, eller vice versa. Og det er jo bare, kan man sige, det giver super meget mening for mig. Mm. Hvorvidt de ligesom kommer til at have succes, om de kan få produktionstallene op, jeg ved ikke lige, hvad deres bud er i deleøkonomien andet, end jeg kan sikkert bare stille min Tesla til rådighed for andre, når jeg ikke bruger den selv, men jeg har ikke sådan helt klart bud på deledelen, sådan som jeg lige ser det, men jeg synes, at de er i hvert fald om ikke andet med til at ruske op i status quo, ligesom Google har været det, ikke? Mm. Og det synes jeg er super fedt. Det er måske det, man har brug for, før man for alvor kan ændre sådan en branche helt. Der er nogen, der skal tage de der helt vanvittigt store skridt. Der skal være nogle wake-up calls. Yes. Ja. Adam, vi løber ind i de sidste par minutter af den her særudgave af Millionærklubben. Jeg kan godt tænke mig at høre dig til sidst. Ender transport med at blive gratis, hvis vi sådan kigger langt ud i fremtiden? Jeg kan sagtens forestille mig det. Mm. Jeg kan forestille mig, at man kan i hvert fald vælge en type service, hvor at man bliver transporteret gratis rundt, mod at man på en eller anden måde giver noget igen, ikke? Altså noget data eller svar på nogle spørgsmål, eller at man bliver får nogle reklamer serveret, mens man kører, eller hvad det nu kan være. Eller at det er ens bank, der betaler for ens mobilitet. Altså i Kina er der allerede banker, som giver Uber eller Didi-ture til deres ungdomskonti. Didi, som er sådan en slags... Det er Uber-pangdangen. Yes. Så det kan jeg sagtens se for mig. Altså, gratis bliver det jo ikke, men det vil måske blive opfattet som gratis, ikke? Så betaler man bare med sine data. Man det man gør andet, man så mange andre steder, blandt andet hos Facebook. Det har vi i hvert fald lige set her for nylig. Adam Eritsø, tiden er ved at løbe fra os. Tusind tak, fordi du var med her i dag. Head of Innovation hos Semler-gruppen, altså i denne særudgave af Millionærklubben, hvor vi altså her, hvor børsmarkedet er lukket, sat fokus lige præcis på fremtidens mobilitet. Og hold op, hvor er der mange spændende ting at dykke ned i. Jeg glæder mig super meget til den fremtid, der kommer. Jeg håber, jeg kan tage til Paris og spise frokost, og alle de andre spændende ting, som du altså bragt på banen her. Tusind tak, fordi du var med os i denne udgave af Millionærklubben. Vi skal til at lukke af, for det er blevet tid til nyheder. Klokken den er ved at være 10, men vi er selvfølgelig tilbage allerede igen på mandag med vores liveudsendelse. Det er 9.05. Tak for i dag. Du lytter til Radio 24/7.